Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlân hedâna allâhu mâ tevfîkî mu'atisâmî illâ billâh. Leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum sallî. Sallû alâ tabîb-i kulûbnâ Muhammed. Allahum sallî alâ seyyidina Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed. Allahum sallî alâ seyyidina. Eûzü billâhi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amele. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhi'l-hayy'l-kayyûm. Hassantukum bil-hayy'l-kayyûm illezî lâ yemûtü ebedâ ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alî'l-azîm. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ bu mübarek cuma gecesini cümlemiz hakkında maddi ve manevi hayırlarla buluşmaya vesile eylesin. Amin. Cuma cemden geliyor, toplanmaktan geliyor, birleşmekten geliyor. Tabi Rabbim meleklerle de bizi bu mübarek gecenin teravihinde cem eylesin. Amin. Meleklerin saflarına katılmayı nasip eylesin. Allah'ım bu mübarek gece son cumamızdır. Ramazan-ı Şerif'in son cumasıdır. Diğer cumalardan 70 kat üstündür. Bu mübarek gecede Allah Teala'nın çok hayırlı kapıları, rahmet kapıları açılıyor. Yarınki gece 27. geceden evvel bu mübarek gecede Kadir gecesi kesin bilinmiyor ama cuma gecesi kesin biliniyor. Allah Teala bize acıdığı için her hafta cuma gecesini malum kıldı. Yani bize tayin etti, belirledi. Bakın senede bir geceyi gizledi ama her hafta cuma gecesini açıkladı bize. Aşikar etti. Onun için biz hep sohbetlere Perşembe Cuma bağlayan gece yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Biz o haftayı kurtarmış oluyoruz. Haftanın bütün günahlarına mağfiret oluyor. İlim mecliste bulunuyoruz. Bütün hafta ona tabi oluyor. Onun için cumaları hiç bırakmayacağız inşallah. Yaz da olsa, güz de olsa biz sohbete devam edeceğiz. Şimdi haftaya Perşembe inşallah bayram. Perşembe bayram olduğu için sohbet olmuyor. Herkes sıla-i rahimlere sağa sola dağılıyor. Bundan dolayıdır ki inşallah ondan sonraki Perşembe yani ne oluyor? 14 Temmuz oluyor. Yani haftaya Perşembe bayram, ondan sonraki Perşembe inşallah 14 Temmuz oluyor. Biz Allah'ımızın Ramazan-ı Şerif çıksa da cumalarımız devam edecek. Cemaatlerimiz devam edecek. Sohbetler devam edecek inşallah. Rabbim kolay etsin. Sizlerin de engellerini kaldırsın. Hepimizi cem etsin. 14'ünde akşam namazında burada olacağız inşallah. Akşam namazını kılıp sohbetimizi yapıyoruz. Bu dönemde tabii akşam yatsı arası oluyor sohbetler. Geceler kısa olması hasebiyle. Bu Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız burada cuma olarak son sohbet olması hasebiyle bu derste size kısa kısa Ramazan-ı Şerif'teki faziletli amellerle ilgili rivayetleri okuyacağım. Kısa kısa. Ama belki bir amel işleyeniniz olur, kazanırız hepimiz beraber inşallah Rahman. Şimdi bu gece sahurda zaten sura üfürülmekle ilgili çok önemli bir hadis-i şerif, uzun bir rivayet. Sura 3 kere üflenecek, neler olacak, neler bitecek. Mahşerle ilgili saat 1'i çeyrek gece sohbet başlayacak inşallah. Biraz da uzun da sürebilir. Bu geceki sohbette çok faydalar olacak inşallah. Yarın gece inşallahurrahman iftardan evvel yine ben sohbet yapacağım. Lale Gül'den canlı sohbetimi yapacağım ama cemaatle buluşmamız teravihten önce olacak. İnşallah yarınki gece 27. gecedir. İlim meclislerinde bulunmanın çok fazileti var. Yani yarınki gecede 1000 rekat namaz kimse yetiştiremez. Gece müsait değil. 1000 rekat namaz kimse yetiştiremez. Teravih 20 rekat kılıyoruz, 12 oluyor. Dolayısıyla bir ilim meclisinde yarınki gecede bulunmak efdalü salat elfe rekâ. Hudur meclisi ilim, bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat kılmaktan üstün. Kimse yarın gece 1000 rekat kılamayacak vakit bulamaz. Ama bir sohbette bulunursak 1000 rekat kılmaktan efdal Kadir gecesini ihya etmiş olacağız inşallah. Ondan sonra şuhudi elifi cenaze. 1000 cenazede bulunmaktan üstüne. 1000 cenaze ne demek? 1000 tane Uhud dağı demek. Çünkü cenazede bulunmak Buhari hadisiyle sabittir. Bir Müslümanın cenazesine katılmak felev kıyratun. Bir kıyrat var. Küllü kıyrat misli Uhud. Her kıyrat Uhud dağı kadar. 1000 tane Uhud dağını koysan mizanına, ya onun bir tanesiyle kurtulursun ahirette ya. Bir tanesine, bir tanesinin birkaç kilosuyla bile kurtulursun. 1000 tane Uhud dağı sevabını koymaktan eftal bir ilim meclisinde bulunmak. 1000 hastayı ziyaretten işte. 27. gece yarınki mübarek gecede. Sen hastayı ziyaret eden Mevla'yı ziyaret etmiş olur. Sen 1000 tane, 1000 kere Mevla'yı ziyarete kavuşsan, cennette oluyor tabi bu. O 1000 ziyaretten eftal oluyor. Onun için biz sohbetten ayrılmayacağız inşallah. İlim meclisi. Yarın gece ben 9.30 gibi sohbete başlayacağım. Buradayım inşallah. 9.30 gibi sohbete başlayacağım. İftar öncesi televizyondan yaparım, yerimden yaparım iftar öncesi. İftar sonrası 9.30'da mutlaka Allah için adım atalım. İlim meclisinde hazır bulunalım inşallah. 27. gecemizi ihya etmek nasip olsun. Şimdi Ramazan şerifte umre, tabii bu çok önemli bir şey. Bu sene bana nasip olmadı. Her sene hemen hemen olurdu. Öyle oldu. Sizi bırakamadık, cemaati bırakamadık. Seneye nasip olur inşallah, sonuna doğru. Yine bırakmam sizi de. Sonuna doğru. Efendim, işte hoca efendiler sonunda kaçanlar var şimdi. Yarın gece orada olmaya gidenler çok oldu. İmrendik, kıskandık. Allah seneye bize de nasip etsin. Ramazan'da bir ümre ama sohbetleri kaçırmadan. Yani burada sohbetleri kaçırmadan nasip etsin. Nasıl yapacağız? Tayyi zaman mı yapacağız? Tayyi mekan mı yapacağız? Son bir iki gün müsaade edersiniz bana seneye. Son bir iki gün müsaade alırım isterim. Ama bu sene buradayız inşallah. Şimdi tesbih namazı nasip olacak da bakalım kendi kendinize mi kılın diyeceğim size. Çünkü biraz bu ortalığın karışmasından neticesinde hafif telaş oluyor. Onun için Allah çok huzurlu ortamlarda bizi buluştursun. Fazl-ı keremiyle. Şimdi umre, umretun fi Ramazan te'adülü haccetten me'i. Ramazan'da bir umre benimle bir hacca denktir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac yapan sahabe-i kiramın yaptığı veda haccında bulunanlar ne sevap aldılarsa Ramazan umresi hac sevabıdır demiyor. Benimle olan hac sevabıdır. Bu çok önemli bir fazilettir. Arkadaşlar kazananlar var. Allah bizi de sevaplarına ortak eylese. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hatmi ve mukabele. İbn Abbas radıyallahu anhu buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten insanların en cömertiydi. Ama cömertlikte en ileri geçtiği dönem Ramazan ayındaydı. Cibril onunla görüşürdü. Kur'an'ı müzakere ederler. Yani Cibril okur, o dinler. O okur, Cibril dinler. Ramazan her gecesi gelir. Görüyor musun? Başka zamanlarda arada bir. Ramazan'da Hazreti Cebrail her gece gelmesi. Ramazan'ın ne kadar üstünlüğünü ortaya çıkarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından olan fazilet bizim açımızdan da aynıdır. Çünkü ona gelen bereketler bize yağıyor neticesinde. Bizim ümmetine gönderiyor. Kur'an okurlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'le kavuştuğu vakitte rüzgardan daha böyle seri şekilde cömertlik ve hayır yapardı. Rüzgardan daha sürat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arız olurdu. Kâb-ı Rahbar radıyallahu anh buyuruyorum. Cibril kıyamet günü bir münadi nida edecek. Her ekene ektiğinin karşılığı verilir. Dünyada öyle mi? Tohum ekene karşılığını veriyor mu Mevla? Mahsul veriyor mu Mevla? Veriyor. Allah'ın kuralları, kanunları var. İşliyor mu kanunlar? Ekersen biçersin. Ekmeyen biçemez. Diken biçer. Her eken karşılığını alacak. Yani namaz bunun gibidir, oruç bunun gibidir, sadaka, fitre, fidye. Ne veriyorsun? Karşılığı verilir. Ancak gayr ehlil Kur'an ve sıyam. Oruç ehliyle Kur'an ehli müstesna. Allah. Ne olacak onlara? Yutan ecrun bi gayri hisab. Her ekene ektiğinin karşılığı işte bir tohum ekiyorsun, bire 100 alıyorsun, bire 700 alıyorsun. Mahsulün, ürünün karşılığı en azından belli. Ama Kur'an ehliyle oruç ehli yaptıklarının karşılığını hesapsız alacaklar. Şimdi hem oruç ehli Ramazan orucu, farz oruç, en makbul oruç. Bir de Ramazan'da Kur'an okununca mukabeleler, hatimler ne oldu? Hem Ramazan ehli, Kur'an ehli, hem oruç ehli oldu. Onun için onların ziyadesinin şeyi yok diyor. Yani ne kadar artış olur bunlarda kayda dahil değildir. Ne kadar? Bir gayri hesap. Ölçüsüz, tartısız yağdıracak oruç ehliyle Kur'an ehline. Onun için üşen, biraz nefis üşengeçlik eder. Günler uzun, sıcak olur. Ama kat kat alacağız, karşılık hesapsız alacağız inşallah. Onun için yorgunluklarımız geçsin gitsin. Yani teselli bulalım. Ahiretteki mükafatları görünce hiç bu yorgunluklardan eser kalacak mı? Kalmayacak. O zaman ne diyeceğiz? Ne iyi yapmışız da Kur'an'a devam etmişiz, teravihe devam etmişiz, sohbete devam etmişiz. Zor biraz. Herkes işten gidiyor, evinde hanımıyla, çocuğuyla yesin içsin. Sohbete gelmek de külfet. Yolun değiştir, programı değiştir, buraya gel, buradan git, geç oluyor. Ama böyle bu iş. Hesapsız verilecek inşallah. Onun için İmam Malik Hazretleri Ramazan girdiğinde hadis rivayetini bırakırmış. Yani hadis anlatırdı ya, hadis anlatmayı bırakırmış, ehli ilimle sohbetleri terk edermiş, mushafa bakarak okumaya yönelir. Kur'an okuyor, hafız, müçtehit. Ama nasıl okurmuş Kur'an'ı? Mushafa bakarak. Hafız da olsan yüzünden okumak lazım. Neden? Bakmak ibadeti çok önemlidir. Hazreti Kur'an'a bakmak. Evet, İmam Zühri'nin de böyle yaptığı rivayet edilmiş. Dermiş ki mübarek, bu ayın en büyük vazifesi nedir? Kur'an okumak, yemek yedirmek. Kur'an okumak, yemek yedirmek. Yani fakirlere ihsan ve ikram. Onun için teravihleri hatimle kılarlar. Kimisi 3 gecede bir, kimisi 7 gecede bir hatim yaparlar. Katade radıyallahu anh çok adı geçer rivayetlerde. Katade bunlardandır. 3 gecede bir, 7 gecede bir hatim yapanlardan. Efendim, Süfyan-ı Sevri Hazretleri bütün nafile ibadetleri bile bırakırmış. Efendim, Kur'an tilavetine yönelir. Kur'an ayıdır ya. Birkaç günümüz kaldı, çok az kaldı ya. Ne yapacağız? Nasıl yetiştireceğiz? Bayağı eksiklerimiz var ya. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Vakitlerimize bereketler ihsan eyle ya Rabbel alemin. Efendim, Ramazan-ı Şerif'in her cumasında Yasin okumak. Bir de şey vardı, o kitabı getirmedim. 6 kere inna enzellâ mutlaka okuyun. Geçen cumalar diyeceğim size diyemedim. Bu son cuma kavuşturun. Cuma gecesi, daha şimdi cuma gecesi olmadı ha. Şimdi okusan olmaz. Ezandan sonra gece oluyor. Cuma gecesi 6 inna enzellâ sevabını kafamda kalmadı. Lazım mı sevabı? Bilmek lazım mı? Bilmek. Biz Allah için yapalım he. Tam ihlaslı olur o zaman. 6 kere inna enzellâ okuyorsunuz. Anladın? Akşamdan sonra. Yani bu gecenin tamamında okunabilir. İnşallahurrahman. Sonra Yasin-i Şerif okumak. Her cuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olundu ki men vazaba ala kıraat sureti Yasin, kim Yasin okumaya devam ederse, bak biz geçen cuma yaptık. Değil mi burada? Fikirli cuma. Her cuma kursa min şer Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayında tavvakallahu azze ve celle bi tavkil iman. Allah ona mahşerde iman tacı takacak. Ve tevveccehu bi tacil vakar, vakar, izzet, azamet, heybet, ululuk, itibar tacı takacak. Taç. Herkes mahşerde böyle amellerinin suretlenmiş, şekillenmiş haliyle tanınacak. İşte faiz yiyenler sarı hastası gibi düşüp yıkıldığında herkes diyecekler bu faiz yemiş. Sonra katillere ne verilecek? Sancak verilecek. Adam öldürmüş, cinayet yapmış. Hadi ay şükür rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Orada yazacak, Allah muhafaza etsin. Mahşerde herkesin böyle ne olacak? Alemleri, alametleri, sancakları, bayrakları olacak. Ramazan'ın cumalarında Yasin okumaya devam eden, hoca bunu son hafta mı denir diyorsun şimdi bana. Yazdım kitaba. Sen kitabı niye okumuyorsun? Ha, ben de suçlu güçlü çıkarım yani. Tabii güçlüyüm. Ben yazdım. Niye okumadın faziletli amelleri? Ben demezsem hiçbir şey okuduğunuz yok. Yani. Ve nâdâ münâdne alâ rûsileşşâd. Mahşerde bütün şahitlerin huzurunda ve yevmehkûmüleşşâd, şahitler mahşerde ayağa kalkacağı günde buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Hepimizin lehinde de şahit olur, aleyhimizde de. Ya Rabbi, aleyhimizdeki şahitleri ölmeden bitirmeyi nasip eyle. Amin. Lehimizdeki şahitleri artırmayı müyesser eyle. Amin. Hâdâ sevâbullâh ileke bitilâveti sûret-i yâsîne fî şehr-i ramadâne. Bir münadi dellal bağırıyor. Ey kul! Ey falan oğlu falan! Bu başındaki vakar tacı, bu iman tacı kimsede yok. Bu niye sana nasip oldu biliyor musun? Ramazan ayında cuma geceleri Yasin okuduğun için sana ihsan edildi. Sevabın budur denilecek. İnşallah bu durumda olan da cehenneme gitmez değil mi? O tacı giyeni de cehenneme göndermezler herhalde. Zaten cehennemlik adama da taç takarlar mı? Mazlar. Yani biz de burada bize ümitler doğuyor. İnşallah. Ondan sonra Ramazan şerifte iftar vermek. Kamil abi ne yaptı? Burada mıydı Kamil abi? Hurmaları? He? Ha benim hurmayla iftar edeceksin ha. Kamil abi de ortağımdır. Yani hissenin çoğu onda da. O da bana hediye edip duruyor. Mübarek ne bana hediye ediyorsun diyorum. Diyor ki hediyem olsun diyor ama ben de bir şey kattım ona yani ha. İnşallah bizim iftarlıkla açın da sevabınız bana gelir inşallah. Sizinki de eksilmiyor. Hadis-i şerif onu da beyan ediyor. Min gayri yenkusa. Min ecri sahim işe. Oruçluğunun bir şeysi sevabı eksilmiyor ama iftarlık veren hoca sen de sanki deve kesmiş gibi de konuşuyorsun yani. Sanki çok mu baklava börek verdin? Ama hadis-i şerifte buyuruyor ki alâ mezgat ile ben bir yudum süt olsa ev şerbetim mimma bir yudum su olsa hurma yine bir yudum sudan iyidir da bayağı bir kalori var. Adamlar bir hurmayla harbe gidiyordular mübarek adam. Evet, oruçlu iftar ettirmek. Tabi karnını doyurursa Allah Teala benim havzumdan bir şerbet içirir. Ebedi daha susamaz. İnşallah oruçluları doyurmayı da bize nasip eylesin. Amin. Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Eyyüma müslümin kesâ müslümen alâ uran. Kim bir Müslüman, çıplak bir Müslüman, elbisesi yok, bir şeysi yok, bir kat elbise alıp ona giydirse kesâ Allah'ın kudril cennet. Allah onu cennetin yeşil ipeklerinden giydirir. Böyle var yani insanlar elbiseleri yok. Bayramlığını bırak, seyranlığı da yok. Adamın evde giyme elbisesi olmaz. O kadar garibanlar var. Eyyüma müslümin et'ame müslüme alâ cû'. Bir Müslüman bir Müslümanı açken doyurursa et'ame Allah'ın thimâri cennet. Allah cennet meyvelerinden ona yedirecek. Ve men eyyüma müslümin sekâ müslüme alâ zâme. Susuz bir Müslümana su verse, şimdi herkes susuz. Biri ona bir su verse, yanındakine iftarlık falan. Sekâ Allah'ın minel rahîkil mektûb. Allah onu mühürlü damgalı şaraptan, yani cennet şarabından içirecek. Onun için dünyada yapılan hayırlar, hele ki Ramazan gününde bunu yaparsa ama parası helalsa. Min kesbin helal. Helal paradan su aldı, içirdi veya işte hurma aldı, iftarlık verdi veya yemek getirdi. Sallet aleyhil melâke leyâliye Ramazan kulle. Bütün melekler Ramazan boyunca ona salat ederler, feyiz yağdırırlar, rahmet, dua ederler. Ve safa'u Cibril Aleyhisselam leyletel kadir. Kadir gecesi hangi geceyse Ramazan'da millete iftarlık verene Kadir gecesi gelir Cebrail Aleyhisselam musafaha yapar. Elini tutar Cebrail Aleyhisselam adam. Nereden anlayacağım? Ve men safa'u Cibril yerikku kalbu ve tektur dümû. Cebrail Aleyhisselam kiminle musafaha derse gözünden yaşlanma gelir. Bir de kalbinde çok hassasiyet ve duygusallık olur. Ne zaman kalbinde böyle acayip bir yumuşama bir hissiyat doğdu, gözüne de yaş vurdu, bu ara sıra oluyor yani bize de hepimize de olan şeyler bunlar. Ama Cebrail Aleyhisselam musafaha edince mutlaka olur. Kadir gecesinde bu hali yakalamayı Allah bize nasip etsin. Amin. Geçtiyse, gelecekse Kadir gecesi ama yarınki gece gecelerin en ümitlisidir. En ümitlisi olmasının bir şeyini de şuradan söyleyeyim size, yarınki gecenin. Mevla buyuruyor, ben kulumun zannına göre muamele yaparım. Bu kadar Müslümanların ekseriyeti Kadir gecesi olarak hangi geceyi ihya ediyor? Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Bab, bütün dünya Müslümanları, öyle mi? Şimdi Mevla, kulları öyle üstü zannettiler, o rivayeti itibara aldılar. Onun için ben Mevla'nın kulların da birleşmesine itibar edeceğini düşünüyorum. Sizce? Hatta Kadir gecesi olmasa bile yine yarınki geceyi ihya edenler boşa çıkar mı? Diyelim Kadir gecesi 17 idi geçti. Diyelim 21'di geçti. Ama yarın da bütün dünya yığınla yüklendi Mevla'ya teveccüh etti. Yalvardılar, yakardılar sabahlara kadar. Bu boş çıkar mı? Hani mesela fıkıhta bir kaide var, aklıma geldi. İnsanlar diyor, Arafat diye Arafat'a çıksalar. Sonra da hesap kitap anlaşılsa ki, yani o zamanki, şimdi tabii takvime göre şu oluyor tabii, Suud'da devlet şey. Ama evvelce de hac emirleri vardı. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i gönderdi ya, ondan beri hac emirleri var. Hesap edildi veya gözlen tabii görülüyordu o zaman. Ona göre çıkıldı. Sonra anlaşıldı ki, Arafat günü ertesi gün. Hacılar indi Arafat'tan Müzdelife'ye. Hacıların inmesi çıkması zor iş yani. O zaman bile yüz binlerdi. Şimdi milyonlar. Peki bu Arafat vakfesi fıkha göre kesinleşti ki öbür gün. İade edilir mi? Fıkıhta diyor ki iadeye gerek yoktur. Çünkü zorluk var. Mevla onların ameline göre muamele eder. Baştan hesabı doğru yapın diyor ama yani şunu demek istiyorum. Bu kadar insan 27. gece bu içtimağı yapıyor ya, bir daha bu içtima kolay olmaz. Mekke'de 2-3 milyon toplanıyor. Arafat vakfesi kadar adam olacak yarın Mekke'de. Yollar, caddeler, Medine'de, Ravza'da 80 bin kişi bine şimdi itikafa girmiş. 80 bin! Bizim camilerde 8 kişi yok. Ravza orası. 80 bin kişi itikafa. Anladın? Mekke! 100 bin, 200 bin. Zaten itikafta onlar. Ama yarın gece bir de bütün her taraf akıyor. Körfez ülkeleri, ora, bura, millet. Sırf yarın gece için Almanya'dan, Avrupa'dan bilet aldı, giden var. Hepsi gidiyor. Kaç milyon? Bütün dünyada milyarı aşkın Müslüman ehli sünnet kardeşlerimiz yarın geceye teveccüh edecekler. Yani geçmiş bile olsa Mevla sizin bu gece bayağı bir gayretli oldunuz. Ben sizi zayi etmeyeyim buyurur diye düşünüyorum. Bu kadar ayet hadis okuduğuma göre böyle anlıyorum ben. Mevla zayi etmem diyor. Çünkü yarın geceye biz de önem vereceğiz. Çünkü bütün dünya Müslümanlarının önem verdiği bir gece olması hasebiyle birlik hasıl olacak. Kalpler aynı anda Mevla'ya yönelecek, yalvaracak. Allah'ım kabule karin eylesin şimdiden. Cibril musafaha edince diyor, kalbine yumuşama gelir, gözyaşları çok olur. Bana bu sene olmadı şimdiye kadar. Bu hal. Her sene olur mu desen, her sene unutmuşum. Bazı seneler oldu mu oldu. Bazı seneler oldu. Yakalarız inşallah. Belki yarın yakalarız o hali inşallah. Ama nereden geliyor, nereden? Hep yemek yedirmekten geç. Anladın? İftarlık vermek Allah cümlemize nasip eyleye. Amin. Şimdi yarın ahirette, yani Ramazan-ı Şerif'teki faziletli ameller, Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Cennetteki biri, ya Rabbi diyor, cehennemde cehennemi bir görebilir miyim diyor. Bu önemli bir rivayet. Kur'an-ı Kerim'de de bunun da bir tasdik eden ayetler var. Kâle helentüm muttali'ûn. Arkadaşlar cennette konuşurken, ya şu cehennemdekileri bir görebilir miyiz dediler diyor. Saffat suresi. Fettala'a ferâhu fî sevâil cehîm. Bir arkadaşını arıyor, cennette görüşemeyince Mevla perdeyi açıyor. Bir bakıyor cehennemin tam ortasında. Bunu ben size okumuştum. Zaten Saffat suresinin ayetleri. Ya diyor, az daha sana uysam ben de cehennemin dibini boylamıştım. İyi ki sana uymamışım diyor ya. O ayetlerde bunun örneği var demek istiyorum. Ya Rabbi diyor, bir cehenneme bir ziyaret etsem. Tabii ki yanmadan ziyaret ediyor. Manzara seyretmek gibi. Zor iş. Seyretmek de insanın cennette de tadını kaçırır. Ama tabii cennetin ne büyük nimet olduğunu anlamak bakımından da hamdini artırır. Bakıyor böyle, nasıl ki sen böyle paraşütle veya işte uydudan böyle nasıl böyle bakıyorsun insanlara, aşağıda kim var kim yok. Bir de zoomlama olursa, yakın çekim falan, herkesi tanıdığını tanıyor. Oradan biri buna ses dönüyor. Cehennemde adam yanıyor. Yanarken diyor ki, ya fulan diyor ulan, yanarken konuşuyorlar ha, o çok var ayetlerde. Ey falan diyor, o onu tanıyor. Tarifini tanıdın mı beni diyor. La vallahi marifuk, vallahi tanımadım diyor. Ama adam yanıyor bir yandan. Diyor ki, sen diyor, sen söyle kimsin ya diyor. Yani şimdi burada teşrifata lüzum yok, sen cehennemdesin. Adam diyor ki, ya diyor bir gün diyor sana diyor bir iftarlık, bir su vermiştim diyor. Beni hatırladın mı diyor. O da diyor ki, Vallahi şimdi hatırladım diyor. Demin hatırlamamıştım diyor. Hani bazı oluyor ya bizde öyle. Adam kendini tanıtıyor, sonra bir olayı anlatıyor. Hani şurada şu olmuştu ya. Ha şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım diyor. Ama diyor bugün ben sana bir karşılık vermem lazım diyor. Sen cehennemde yanıyorsun diyor, orada bir damla su yok. Sen bana dünyada su vermiştin diyor. Nasıl yapalım diyor. Dur diyor, Rabbimin katında her müminin bir şefaat hakkı var. Ben de bir şefaat hakkımı kullanacağım. Her Müslümanın şefaat hakkı var. Derken Mevla'yı Mevla'dan ziyaret. Ey kurban olduğum Allah. Şimdi Cumhurbaşkanından görüşme istesen kaç sene sonra sana sıra gelir? Başbakan'dan? Gelmez, hiç gelmez. Ha doğru dedin. Bana bile kaç senede bir gelmez. Değil mi? Mevla herkesle görüşüyor. Cennetlik ya. Diyor ya Rabbi seni bir ziyaret etmek istiyorum. Özel görüşmemiz lazım. Mevla'ya özel görüşme yapıyor kullarıyla. Karın bile duymaz. Özel ziyaret. Diyor ya Rabbi ben cehenneme geçen bir baktım da. Bir adam bana dedi ya fulan beni tanıyor musun? Dedim vallahi tanımadım. Dedi ki ben sana bir su vermiştim dünyada. Şimdi ben burada yanıyorum. E dedim şimdi benim de bir karşılık yapmam lazım. Ben de cennet ehliyim ama bu adama nasıl karşılık verebilirim? Bu adam bana ya Rabbi seni kastettim diyor. Bunun diyor amelini zayi etme. Madem bir su vermişti bana dünyada. Beni de şefaatçi kıl. Sen amel edenlerin, güzel amel edenlerin ecrini zayi etmem buyuruyorsun. Sohbetin başında ne okuduk? Kim salih amel işlerse inna la nudî'u ecre men ehsene amele. Kehf suresinin ayetidir. Güzel amel işleyenin ecrini zayi etmem Allah buyuruyor. Ya Rabbi sen zayi etmesin. Ben halisen liveçikel kerim bu bana senin rızan için vermiş yani. Hakikaten ihlaslı bir şekilde bana su vermiş. Ya ikram aleyküm. Mevla buyuracak ki İzheb fâhricu minennâr. Hadi git, özel izinle cehennemden okulumu çıkar. Vedhilül cennet, cennete de onu girdir. Fakat vebtüleke, sana bağışladım onu. Çünkü innâ lâ nuzluyu acraven ahsene amel. Sözümü bozmam Allah buyuruyor. Güzel amel isteyenin ecrini zayi etmeyeceğim. Madem sana bir su vermiş Ramazan günü, hadi al cennete. Ne işler dönecek ahirette be. Kurtuluş var inşallah, var. Ümitli olalım inşallah. Ama fakirin fukaranın da halini hatırını soralım bir. Bir pideyle adam cennete gider. İttekun nâra ve lebişikü temra. Yarım hurmayla canınızı cehennemden kurtarın Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım hurma. Bir hurma bile değil. Yarım hurmayla adamı canını cehennemden alabilirsin sadakayla. Bu sadaka kadar cehennemden kurtaran bir amel yoktur. Evet. Ramazan-ı Şerif'te İlim meclisinde bulunmak. Şimdi Enes İbni Malik radıyallahu teala rivayetine hadis-i şerif. Yarınki gün inşallah niyet edelim. Bugün de geldiniz ama belki tam niyetsiz geldiniz. Yarın niyetli gelelim inşallah. Ya 9.30'dan sonra sohbet başlayacak. Bu niyeti bu anda tutuyoruz. Yarına ölürsek bu niyet kazandık. Şimdi niyet ettik ya. Men hadara meclisel ilmi fi Ramazan. Her kim Ramazan'da ilim meclisinde bulunursa. Hem de 27. gecede ilim meclisinde bulunma şimdiden niyet ettik. Keteballahu bi kulli kademin ibadetesine. Allah Teala her adımına, biraz da arabayı uzakta park ederseniz adımlardan hesabınız artar. Ama arabayla gelirken de ben diyorum her tekerlik dönmesi bir ayaktır. Her adımına bir sene sıralı ibadet yazıyor. Adam itikafa giriyor, 10 gün itikafta. O bile itikafını ifsat ediyor. Belki de kazanamıyor. 10 günü zor kazanıyor. Sen adımına bir sene ibadet yazıyor. Adımına. Ve yekûn yevmel kıyameti me'ye tahtel arşi. Kıyamet günü Ramazan-ı Şerif'te ilim meclisine gelenler arşın altında benim komşum olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak için. Arşın gölgesinde gölgelenmek için. Yarınki 27. gecede İlim meclisine katılmaya niyet ettik elhamdülillah. Bu gece niyet ettik, yarın buluşacağız. İnşallah hanım kardeşler, radyo televizyondan otururlarsa sohbet dinlemek niyetiyle onları da Allah ortak edecek inşallah. Ama erkekler gelsin. Öyle evde çay içeyim hem de Kadir gecesi sohbet dinleyeyim. Mevla ona ilim meclisinde bulunmuşa vereceği bu kadar müjdeyi de imkanı olanlara vermez. İmkanı yok, hasta, özürlü, uzakta yetişemez, onu da katacak Allah Teala. Ama yakınlarımızda olanlar yarın gece mutlaka Rabbim sohbette cem eylesin, fazl-ı keremiyle cümlemize muamele eylesin. El-Fatiha.